Раздзел 7. Зіма была суровая. За шалёнымі вятрамі прыйшлі дажджы і снегапады, а пасля насталі жорсткія маразы, якія пачалі слабнуць толькі ў лютым. Жывёлы, што ставала сілы, працягвалі адбудоўваць вятрак, добра ведаючы, што знешны свет уважліва сочыць за імі, і што зайздросныя чалавечыя істоты будуць радавацца і святкаваць перамогу, калі вятрак не будзе пабудаваны ў пару. На бяду жывёлам чалавечыя істоты ўдавалі быццам не вераць, што вятрак разбурыў сняжок. Яны казалі, што ён разваліўся таму, што сцены былі занадта тонкія. Жывёлы ведалі, што гэта няпраўда, і ўсё ж было вырашана рабіць сцены ўдвая таўсцейшыя, чым дагэтуль, што патрабавала значна большая колькасці камення. Доўгі час кар'ер быў занесены снегам, і нічога нельга было рабіць. Праца крыху прасунулася наперад у сухія марозныя дні, але гэта было цяжкае выпрабаванне, і энтузіязму ў жывёлаў прыкметна паменшыла. Ім увесь час было холадна, а часам і галодна. І толькі баксёр і канюшынка ніколі не падалі духам. Віскун выступаў з бліскучымі прамовамі аб радасці служэння ферме і высокай годнасці працы, але астатнія жывёлы значна болей натхняліся з баксёравай сілы і яго нястомнага воклічу: «Я буду працаваць яшчэ старанней». У студзені пачало неставаць ежы. Норма збожжа была рэзка зменшана, і было паведамлена, што ўзамен будзе выдзяляцца дадатковая норма бульбы. Тады выявілася, што большая частка ўраджаю бульбы памерзла ў капцах, якія не былі як след накрытыя. Бульба зрабілася мяккая і бясколерная, і толькі нязначная яе частка была прыдатная да ежы. Часам цэлымі днямі жывёлы нічога не елі, апроч мякіны і буракоў. Галодная смерць, здавалася, ўжо заглядала ім у твары. Было жыццёва неабходна схаваць гэты факт ад знешняга свету. Падахвочаныя разбурэннем ветрака, чалавечыя істоты выдумлялі новую хлусню пра ферму жывёлаў. Зноў пайшлі чуткі, што ўсе на ферме паміраюць з голаду і хваробаў, што яны няспынна варагуюць паміж сабою і дайшлі нават да канібалізму і дзетазабойства. Напалеон добра ўсведамляў, якія былі б вынікі, калі б за агароджаю фермы даведаліся пра сапраўднае становішча з ежай, і ён вырашыў скарыстаць містэра Уімпара, каб пашырыць звесткі адваротнага зместу. З гэтага часу жывёлы не павінны былі мець ніякіх кантактаў з Уімпарам падчас ягоных штотыднёвых візітаў. Тым часам некалькі адмыслова вылучаных жывёлін, у большасці авечак, падвучылі казаць, нібы і мімаходь у ягонай прысутнасці, што нормы былі павышаныя. Да таго ж, Напалеон загадаў напоўніць амаль пустыя засекі ў свірне да краёў пяском, а зверху прысыпаць рэшткамі збожжа і мукі. Прыдумаўшы нейкую патрэбу, у імпара завялі ў свірн і дазволілі яму зазірнуць у засекі. Гэтак яго ўвялі ў зман, і ён надалей паведамляў знешняму свету, што ферма жывёлаў не мае нястачы ў харчах. І аднак пад канец студзеня сталася відавочным, што трэба будзе аднекуль браць збожжа. Гэтымі днямі Напалеон рэдка паказваўся публічна і ўвесь час праводзіў у сядзібе, усе дзверы ў якой ахоўваліся страхотнымі сабакамі. Калі ж ён і выходзіў на свет, дык вельмі ўрачыста, у атачэнні 6 сабакаў, якія шчыльна абступалі яго і вурчалі, калі нехта падыходзіў. Часта ён не паказваўся нават нядзельнымі раніцамі, а пераказваў свае загады праз іншых свінняў, звычайна праз віскуна. Аднойчы нядзельнай раніцай віскун абвясціў, што куры, знёсшыся, адразу мусяць здаваць свае яйкі. Наполеон заключыў праз Уімпара контракт на 400 яек у тыдзень. За атрыманыя грошы можна было б набыць дастаткова збожжа і мукі, каб пражыць да лета, калі жыццёвыя ўмовы будуць лягчэйшыя. Калі куры пачулі гэта, яны ўзнялі страшны лямант. Іх і раней папярэджвалі, што ім, магчыма, давядзецца пайсці на такую ахвяру, але яны не верылі, што гэтак сапраўды будзе. Яны якраз падрыхтаваліся да вясновага выседжвання і скардзіліся, што забраць цяпер яйкі было б забойствам. Упершыню з часоў выгнання Джонза наспявала нешта падобнае на бунт. Узначаленыя 3 маладымі чорнымі мінёркамі куры зрабілі рашучую спробу сарваць напалеонавы планы. Яны вырашылі заляцець на крокву і несці яйкі там, адкуль яны падалі і разбіваліся аб падлогу. Наполеон дзейнічаў хутка і бязлітасна. Ён загадаў не выдаваць курам харчу і папярэдзіў, што любая жывёліна, якая дасць курам хоць адно зернейка, будзе пакарана смерцю. Сабакі пільна сачылі за выкананнем гэтага загаду. Куры трывалі 5 дзён, пасля здаліся і вярнуліся ў свае гнёзды. Тым часам 9 курэй памерла. Іх целы пахавалі ў садку, і было абвешчана, што яны памерлі ад какцыдыёзу. Уімпер пра гэтую справу нічога не чуў, і яйкі дастаўляліся бесперапынна, раз на тыдзень да фермы пад'язджаў фургон бакалейшчыка і завозіў іх у мястэчка. Увесь гэты час Сняжка так ніхто і не бачыў. Хадзілі чуткі, што ён хаваўся на адной з суседніх фермаў у Фоксфудзе або ў Пінчфілдзе. Да гэтага часу дачыненні Наполеона з іншымі фермерамі крыху палепшалі. Неяк на падворку знайшлі цэлы штабель драўніны, складзеная там яшчэ 10 гадоў таму, калі вычышчалі букавы гай. Дрэва было сухое, і Уімпер параіў Наполеону прадаць яго. Містер Пілкінгтон і містер Фредерык былі гатовыя яго купіць. Наполеон вагаўся перад выбарам пакупніка, не могучы прыняць канчатковае рашэнне. Цікава адзначыць, што калі ён схіляўся да пагаднення з Фредерыкам, абвяшчалася, што Сняжок хаваецца ў Фоксфудзе. Калі ж ён думаў спыніць выбар на Пілкінгтоне, казалі, што Сняжок сядзіць у Пінчфілдзе. Аднойчы ранняй вясною нечакана выявіўся трывожны факт. Сняжок начамі патаемна прыходзіў на ферму. Жывёлы былі так усхваляваныя, што не маглі спаць у сваіх стойлах. Казалі, што кожныя ночы ён прабіраецца на ферму пад покрывам цемры і чыніць розную шкоду. Ён краў збожжа, перакульваў даёнкі, біў яйкі, таптаў грады, абгрызаў кару на садовых дрэвах. Як толькі на ферме што-небудзь не ладзілася, сталася звычаем прыпісваць віну Сняжку. Калі разбівалася шыбіна, або забіваліся вадасцёкі, нехта абавязкова казаў, што ўначы прыйшоў сняжок і зрабіў гэта. А калі згубіліся ключы ад свірна, уся ферма была ўпэўненая, што сняжок закінуў іх у калодзеж. Дзіўна, што яны верылі ў гэта нават тады, калі ключы знайшліся пад мехам з мукою. Каровы ў адзін голас заяўлялі, што сняжок пракраўся ў іх стойлы і даіў іх, пакуль яны спалі. Казалі таксама, што пацукі, якія прыносілі нямала клопату гэтай зімой, былі ў хаўрусе сняжком. Наполеон заявіў, што неабходна правесці поўнае расследаванне сняжковай дзейнасці. Выйшаўшы ў суправаджэнні сабакаў, ён уважліва агледзеў усе гаспадарчыя будынкі, а ўсе астатнія жывёлы сачылі за імі на паважнай адлегласці. Праз кожныя некалькі крокаў Наполеон спыняўся і нюхаў зямлю, шукаючы сняжковых слядоў, якія, як ён казаў, ён мог вызначыць па паху. Ён прынюхваўся ў гумне, у хляве, у курніках, у гародзе і знаходзіў сняжковы сляды амаль усюды. Ён прыкладаў лыч да зямлі, колькі разоў глыбока ўдыхаў паветра і крычаў страшным голасам: «Сняжок! Ён быў тут! Я добра яго чую!» І пачуўшы слова «сняжок», сабакі гыркалі так, што кроў застывала ў жылах і шчэрлі іклы. Жывёлы былі не на жарт напалоханыя. Ім здавалася, што сняжок напоўніў паветра вакол іх сваімі нябачнымі ўплывамі і пагражаў ім рознымі няшчасцямі. Увечары віскун склікаў усіх разам і з трывогаю на твары сказаў, што мае паведаміць важную навіну. «Таварышы!» – закрычаў віскун, нервова падскокваючы. «Выявілася найстрашнейшая рэч. Сняжок запрадаўся Фрыдрыку з фермы Пінчфілд, які збіраецца напасці на нас і забраць у нас нашу ферму. Сняжок мае быць яму за правадніка, калі пачнецца наступ. Але ёсць і страшнейшая навіна. Мы думалі, што сняжок узняўся на бунт толькі праз сваю фанабэрыю і ганарлівасць. Але мы памыляліся, таварышы. Ведаеце, якая была сапраўдная прычына яго бунту? Сняжок быў у хаўрусе з Джонзам ад самага пачатку. Увесь гэты час ён быў сакрэтным агентам Джонза. Усё гэта выявілася з дакументаў, якія засталіся пасля яго і якія мы знайшлі толькі цяпер. На маю думку, гэтым шмат што тлумачыцца, таварышы. Ці ж мы самі не бачылі, як ён спрабаваў на шчасце без поспеху разбіць і знішчыць нас у бітве пры хляве? Жывёлы былі агаломшаныя. Гэта было злачынства, якое зламыснасцю сваёй шмат перавышала разбурэнне ветрака. Але прайшло колькі хвілін, першым яны здолелі цалкам асэнсаваць гэта. Усе яны памяталі або думалі, што памятаюць, як яны бачылі сняжка на чале жывёлаў у бітве пры хляве, як ён іх падтрымліваў і падбадзёрваў, як ён не даваў сабе перадыху ні на хвіліну, нават калі шраціны з Джонзавай стрэльбы паранілі яму спіну. Спачатку было няпроста зразумець, як усё гэта стасавалася да паведамлення, што ён змагаўся на баку Джонза. Нават баксёр, які рэдка задаваў пытанні, быў збіты з панталыку. Ён лёг, падклаў пад сябе пярэднія ногі, заплюшчыў вочы і цяжкім намаганнем паспрабаваў спарадкаваць свае думкі. «Я не веру гэтаму», — сказаў ён. Сняжок мужна змагаўся ў бітве пры хляве. Я сам яго бачу. Ці ж не ўзнагародзілі мы яго адразу пасля бітвы медалём жывёла-герой першага класа? Гэта была наша памылка, таварышы, бо цяпер мы ведаем, усё гэта напісана ў сакрэтных дакументах, якія мы знайшлі, што ў сапраўднасці ён хацеў завабіць нас на загубу. «Але ён быў паранены», — сказаў баксёр. «Мы ўсе бачылі, як цякла кроў». «Пра гэта было загадзя дамоўлена», — закрычаў віскун. «Джон заўстрэл, толькі трошкі яго зачапіў. Я мог бы паказаць табе адпаведную мясціну ягоных запісаў, калі б ты умеў чытаць. Задума была ў тым, што сняжок у самы крытычны момант дасць сігнал да ўцёкаў і адступіць перад ворагам. І яму гэта амаль удалося. Я скажу нават, таварышы, што яму гэта ўдалося б, калі б не наш бясстрашны правадыр, таварыш Наполеон. Памятаеце, як у той самы момант, калі Джонс і яго людзі ўбеглі на наш двор, сняжок раптам павярнуўся і пачаў уцякаць, і большасць жывёлаў кінулася за ім. А памятаеце, што якраз у той самы момант, калі усіх ахапіла паніка і ўсё здавалася загубленым, таварыш Наполеон выскачыў наперад з воклічам «Смерць чалавецтву» і ўкусіў Джонса за нагу. «Вы ж памятаеце гэта, таварышы?» — закрычаў віскун, падскокваючы на месцы. Цяпер, калі віскун апісаў тыя падзеі гэтак відавочна, жывёлам здалося, што яны сапраўды памятаюць гэта. Ва ўсялякім разе яны памяталі, што ў самы крытычны момант бітвы сняжок павярнуўся і пабег. Але баксёр усё яшчэ быў крыху збянтэжаны. «Я не веру, што сняжок быў здраднікам на самым пачатку», — нарэшце сказаў ён. «Што ён рабіў пасля, гэта ўжо іншая справа. Але я веру, што падчас бітвы пры хляве ён быў добрым таварышам. Наш правадыр, таварыш Наполеон», — заявіў віскун, гаворачы вельмі павольна і выразна, — «катэгарычна сцвярджае, катэгарычна, таварыш, што сняжок быў агентам Джонса ад самага пачатку, так і нават задоўга да таго, як было задумана само паўстанне». «А, ну гэта іншая справа», — сказаў баксёр. «Калі гэта кажа таварыш Наполеон, значыць, так яно і ёсць». «Вось гэта правільныя словы, таварыш», — закрычаў віскун, але ўсе заўважылі, што ён неяк вельмі нядобра паглядзеў на баксёра сваімі міргливымі вочкамі. Ён павярнуўся, каб пайсці, пасля спыніўся і дадаў шматзначна: «Папярэджваю ўсіх жывёлаў на гэтай ферме, будьце пільныя, бо ў нас ёсць усе прычыны меркаваць, што хтосьці з сакрэтных агентаў сняжка хаваецца ў гэты момант сярод нас». Праз 4 дні над вячоркам Наполеон загадаў усім жывёлам сабрацца ў двары. Калі яны ўсе сышліся разам, Наполеон выйшаў сядзібы, аздоблены абодвума сваімі медалямі, бо незадоўга перад тым ён узнагародзіў сябе медалямі жывёла героя першага класа і жывёла героя другога класа, сваімі вялізнымі сабакамі, што круціліся вакол яго і гыркалі так, што ў жывёлаў дрыжыкі беглі па спінах. Яны маўкліва скурчыліся на сваіх месцах, нібы загадзя адчуваючы, што зараз адбудзецца нешта страшнае. Наполеон стаяў і сурова разглядаў прысутных, пасля раптам пранізліва завішчаў. Сабакі зараз жа кінуліся наперад, схапілі чатырох свінняў за вушы і пацягнулі іх да ног Наполеона, не зважаючы на іх страшны віск ад болю і страху. Свіных вушэй цякла кроў, сабакі адчулі яе смак і на нейкі момант зусім ашалелі. Раптам усім на здзіўленне трое сабак накінуліся на баксёра. Убачыўшы іх, баксёр выставіў наперад свой вялізны капыт, збіў аднаго сабаку з лёту і прыціснуў яго да зямлі. Сабака заенчыў аб літасці, і два другія ўцяклі, падціснуўшы хвасты. Баксёр паглядзеў на Наполеона, каб ведаць, што яму рабіць: раздушыць сабаку на смерць ці адпусціць. Наполеон, як здалося, змяніўся з твару і рэзка загадаў баксёру адпусціць сабаку, на што той падняў капыт, і сабака, скалечаны, пабег прэч, жалосна скуголячы. У хуткім часе сумятня сціхла. Чатыры свінні чакалі, дрыжучы, усім сваім выглядам прызнаючы сваю віну. Наполеон запрапанаваў ім павініцца ў сваіх злачынствах. Гэта былі тыя самыя чатыры парсюкі, якія пратэставалі, калі Наполеон адмяніў нядзельныя сходы. Без лішняй прынукі яны прызналіся, што трымалі сакрэтную сувязь з Сняжком ад самага часу яго выгнання, што супрацоўнічалі з ім у справе разбурэння ветрака і што ўвайшлі ў пагадненне з ім з мэтаю перадаць ферму жывёлаў містру Фредрыку. Яны дадалі, што Сняжок патаемна прызнаўся ім, што ён доўгія гады быў сакрэтным агентам Джонза. Калі яны скончылі сваю споведь, сабакі тут жа на месцы разарвалі ім глоткі, і Наполеон страшным голасам запытаўся, ці хто яшчэ не хоча ў чым-небудзь прызнацца. Тры курыцы, што верхаводзілі няўдалым яечным бунтам, выйшлі наперад і засведчылі, што Сняжок з'явіўся ім у сне і намовіў ім не слухацца Наполеонавых загадаў. Яны таксама былі забітыя на месцы. Тады выйшла гуска і прызналася, што схавала 6 пшанічных каласкоў падчас леташняга жніва і з'ела іх уначы. Тады адна авечка прызналася, што набруіла ў ставок з пітной вадою. Яна сказала, што яе на гэта падбіў Сняжок, а яшчэ 2 авечкі павініліся ў тым, што загубілі старога барана, вельмі адданага прыхільніка Наполеона, тым, што ганялі яго хворага на кашаль вакол вогнішча, пакуль ён не памёр. Усе яны былі забітыя на месцы. І так чарада прызнанняў і пакаранняў працягвалася, пакуль каля ног Наполеона не ляжала ўжо цэлая гара мёртвых целаў і паветра не напоўнілася смуродам крыві, невядомым на ферме з часоў выгнання Джонза. Калі ўсё было скончана, ацалелыя жывёлы, апроч свінняў і сабакаў, бязланным гуртом пацягнуліся прэч. Яны былі ўзрушаныя і няшчасныя. Яны не ведалі, што болей уразіла іх: здрада жывёлаў, якія ўступілі ў хаўрус Снежком, або крывавая адплата, сведкамі якое яны толькі што былі. Даўнейшымі часамі бывалі на ферме і не менш жахлівыя сцэны крывавае бойні, але ўсім ім здавалася, што ўсё было значна страшней цяпер, калі гэта адбывалася паміж імі. З таго часу, як Джонс пакінуў ферму, і да гэтага дня ніводная жывёла ніколі не забіла іншыя жывёлы. Не быў забіты нават ніводзін пацук. Яны пакіраваліся да ўзгорка, на якім стаяў недабудаваны вятрак, і, не згаворваючыся, леглі на зямлю, скупіўшыся, каб сагрэцца. Канюшынка, Мюрэль, Бенджамін, каровы, авечкі і цэлая чарада гусей і курэй, усе апроч кота, які раптоўна знік якраз перад тым, як Напалеон загадаў жывёлам сабрацца. Нейкі час усе маўчалі. Адзін баксёр застаўся стаяць. Ён нервова круціўся, абмахваючы даўгім хвастом бакі, і час ад часу здзіўлена іржаў. Нарэшце ён сказаў: «Я нічога не разумею. Я ніколі не паверыў бы, што такое можа здарыцца на нашай ферме. Відаць, мы самі ў нечым вінаватыя. Выйсце, на маю думку, у тым, што трэба працаваць яшчэ старанней. Цяпер я буду ўставаць раніцай на цэлую гадзіну раней». І ён няўклюдна патрухаў да кар'ера. Дабраўшыся туды, сабраў адну за адной дзве ношы камення, зацягнуў іх да ветрака і толькі тады пайшоў спаць. Жывёлы скупіліся вакол канюшынкі і маўчалі. З пагорка, на якім яны ляжалі, адкрываўся шырокі спазор на ваколіцы. Яны маглі бачыць большую частку фермы жывёлаў, даўгі выган, што цягнуўся да гасцінца, сенажаць, гаёк, вадапой, узараныя палі, дзе ўжо зазеляніла рунь і чырвоныя дахі гаспадарчых будынкаў з дымам, што віўся з комінаў. Быў ясны вясновы вечар. Трава і жываплоты залаціліся пад косымі промнямі сонца. Ніколі раней ферма, а яны са здзіўленнем успомнілі, што гэта была іх ферма. Кожны лапік яе быў іхняю ўласнасцю, не здавалася такой утульнай і выгоднай. Канюшынка паглядзела на схіл пагорка, і вочы яе напоўніліся слязьмі. Калі б яна магла выказаць свае думкі, яна сказала б, што не да гэтага яны імкнуліся, калі браліся за справу вызвалення ад прыгнёту людзей. Гэты тэрор і забойствы былі зусім не тым, пра што яны так марылі ў тую ноч, калі стары маёр упершыню абудзіў іх на паўстанне. Калі яна раней мела нейкі вобраз будучыні, дык гэта было грамадства без голаду і без уна, дзе ўсе роўныя. Кожны працуе паводле здольнасцяў, дужы бароніць слабога, як яна бараніла вывадак качанят, захінуўшы іх пярэднюю нагой у памятную ноч маёравай прамовы. А замест усяго гэтага, і яна не ведала чаму, яны дажылі да часоў, калі ніхто не можа сказаць таго, што думае, калі паўсюль сноўдуюць лютыя рыклівыя сабакі, і калі ты мусіш глядзець, як тваіх таварышаў разрываюць на шматкі пасля таго, як яны прызналіся ў страшных злачынствах. У яе ў галаве не было і думкі пра бунт ці непаслушэнства. Яна ведала, што нават гэтак было лепей, чым за часы Джонза, і што найперш трэба было зрабіць усё, каб не вярнуліся чалавечыя істоты. Што б ні здарылася, яна застанецца вернай. Будзе цяжка працаваць, выконваць усе загады, што ёй будуць давацца, і пагаджацца з кіраўнічаю роляю Наполеона. І ўсё ж гэта было не тое, на што яна і ўсе іншыя жывёлы спадзяваліся, і дзеля чаго аддавалі ўсе свае сілы. Не дзеля таго яны будавалі вятрак і падстаўляліся пад джонзавы кулі. Гэтак яна думала, хоць ёй не ставала словаў, каб выказаць свае думкі. Нарэшце, адчуўшы, што гэта можа замяніць тыя словы, якіх яна ніяк не можа знайсці, яна пачала спяваць «Звяры Брытаніі». Іншыя жывёлы, што сядзелі вакол яе, падхапілі спеў, і яны праспявалі яе тры разы, вельмі суладна, але павольна і жалобна, так, як ніколі раней не спявалі. Не паспелі яны скончыць, як віскун у атачэнні двух сабакаў падышоў да іх з выглядам, нібы мае сказаць нешта важнае. Ён абвясціў, што адмысловым дэкрэтам таварыша Наполеона звяры Брытаніі адмененыя, з гэтага часу спяваць іх забаронена. Жывёлы былі агаломшаныя. «Чаму?» – закрычала Мюрэль. «Яна больш не патрэбная, таварыш», – сурова адказаў віскун. «Звяры Брытаніі былі песняю паўстання, але паўстанне ўжо завершылася. Пакаранне здраднікаў сёння па абедзе было апошняй дзеяй. Цяпер і знешнія, і ўнутраныя ворагі разбітыя. У звярах Брытаніі мы выказвалі свае мары аб лепшым грамадстве ў будучыні. Але такое грамадства ўжо ўсталявалася. Ясна, што гэтая песня болей не мае ніякага сэнсу». Хоць і спалоханыя, некаторыя жывёлы ўсё ж маглі б запратэставаць. Але ў гэты момант авечкі завялі сваё звычайнае чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна, што цягнулася некалькі хвілін і паклала канец спрэчцы. І такім чынам звяры Брытаніі болей не спявалі. Замест іх паэт Малятка склаў другую песню, якая пачыналася так: «О ферма жывёлаў, родная гаспода, ніколі табе не ўчыню я шкоды». І цяпер яе спявалі кожную нядзелю раніцай пасля падняцця сцяга. Але жывёлам здавалася, што ні мелодыя, ні словы яе ніяк не маглі зраўняцца з звярамі Брытаніі.